أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ مَخْكِنَا اللَّهَ جَلَّ جَلَالْهُ دادم علیہ السلام و السلام و دجناتو دا غید پیدائش تذکرہ اکڑا او دا غید فضیلت دا غید عنصر سراچ دا غید اصل ما دوا چه خار و د انسان د پارا دا اغی بیانی ہو کن اوز دوبارا اللہ جل جلال ہو بیا دا بیان کئی او یو نوی فضلت د انسان او د انسانانو د پلار د آدم علیہ السلام ذکر کئی چی اغا دا پرشتو سجده دا نمخ کے اشارتن فضلت ذکر شو بیان د عنصر او د ماده د سره غوز دوباره فضیلت د انسان ذکر کیږي په هغه سجده د ملائکو سره چې ملائکه آدم علی السلام ته په سجده باندې وی او سجده کړو. نو الله تعالی فرمایي و اذ قال فاغه وخت یاد کا اغه وخت ای پیغمبره قال ربک جو پالون کیستا للملائکۃ فرشتو دا انی خالق یقینا زچ ما پیدا کون کے ما بشرن یو انسان من صلصال من حمإ مسنون دا کلنگی دن کے تور خٹے بدبودار متغیرن. دل تکی یو خبر دی آیات کے قابل غور یادو سا دے یو خبر عام طور ذکر کولی شی چی اللہ جل جلال ہو آدم علیہ السلام پیدا کونو دا پرشتون مشورہ واغست دا خبر انتہائی کمزور ہے زکا دا خبرہ کمزور زکدا مشورہ د اغه د استکمال رائے د پاره کیږي. نو انسان خپل رائے کمزوري نه دبل نه رائے وای یو انسان په یو کار کې نه پويږي دبل نه پوي استکمال او فائدہ حاصلولو لپاره مشوره کول شي. نو الله جل جلاله ته د دې ضرورت نشته الله د دې نه پاک مشوره وی د دې لپاره هغه کداره وای او شاعرم دی وای اوی وزمون بی رائی کا رائی غیر کا وستشر دبل رائی دخپل رائی سر اوزای کدا اغنی مشورا والا نفل حق و یا لا اخفا علی الاثنینی حق با دو کسانو نپٹی گی کتا خطا کی گی نبل بری پویا کی حق خبرا بپٹنش صلی اللہ جل جلال ہوتا دی ضرورت نشتا اللہ دا دینا پاک دے نو دا خبرا کمزور دا خبرا نری گول بکا پاتشو اغزان لخبر دا چه مشوره سنت تا دا اللہ تعالی حکم دے پیغمبر علیہ السلام کلی دا انسانانو تے ضرورت تے اغا زان لمسلہ نا اغا پخپل رہ باندے دا خدا پاک مشوره ندک پادشو دا خبر کسو کوئی چی دا دے مطلب سو چی اللہ پرشتو تا دا خبر کولا نا اغا ویاتونو تاو گورا مقصد واضح دے گنا اللہ لا پیدا کړم نو وتوی پیدا کوم نو چې پیدای کوم نو فضیلت والده پتا سبحانه تاسو ته سجده وکې مشوره ته نه غستا بلکې وتوی دا ډېر فضیلت والې سید زبد خپل روح نا چې دا الله تعالی حکم دے امر ربی دے پاگه که بروح چون چا پیدا کم نو تاسو آغا تا پسیجده بانی بروزه نو ده ده خبر مطلب پرشتو تا خبر ورکولو دا آدم علیه السلام تو سلام دا فضیلت او اظهار کولو پا پرشتو بانده دا انسانیت دا جنس او دا آدم علیه السلام تو سلام دا اغا فضیلت ظاهرولو پا پرشتو بانده خبرم زیاد دالا مشورا غستل مقصدو نو او که څنګه خبره ماتو کی چیرې تا سره دلیل ته د خبرې سره چې ته اجرا اظهار د فضیلت زړه ته ځکه عام چې دا اظهار د فضیلت د دوا مقصد یو اظهار د فضیلت بل پرشتو ته خپل حکم ورکولو چې پیدا کوم نو تاسو دا حکم وی چې تاسو باغ د فضیلت باندې پریوزه او اظهار د فضیلت څنګه اظهار د فضیلت ځکه چې پرشتو مقابل کې جوابي کاروایی سوکړه اتجعل فیها من یفسد فیها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تاغه پیدا کې چې پساد بګي فرشتي موږ ستاسو تسبيح وایو یا الله ست حمد وایو هغه خپل فضیلت ذکر کړ چې ته دې ما پیدا کوا موږ فضیلت پاله نو الله جل جلاله دا اظهار د فضیلت کو ځکه مقابل کې هغه یو اعتراض وکاو او دې می خپل اظهار د فضیلت وکاو نو دې خبرې سره الله چې فرشتو ته کړ دوه خبرې مقصد یو اظهار د فضیلت او دې حکم ورکولو چیر دو کل پیدا کم نو تاسو باغا تسیده کوایت اغا با پتاسو باندی بازی لی تاسو با مبزول یه داگن با مرتب کیلان لی یو خبر دا کبیلی غور دیم خبر دا چی دا خبر کل شوی دا نو تاریخی اعتبار سرم اشاره ورکی چی دا لا پیدا کلم اللہ نو انی خالکون ز پیدا کون کم پیدا کون بے دا پیدایشم لانو شوی دا پیسل دا اللہ علا میزل کې د مخ کې نه کړی و چې دا انسان او آدم علی السلام به پدی باندې سیو فضیلت والا وي نو دا خبره اغه ته د مخ کې نشي ولا پیدا شوی مو نو درېم خبره پدې آیات کې پیدا کون کې د سنه پیدا کون کې من سلسالن د اکلنګې دن کې خټینا من حما تورینا مزنون دوه معنی ما پرون کړی وي بدبودار متغیرینا یا د مشکل نه چې خټه ته شکل ورکړی شي او قالب به جوړ کړی شي یو انسان به دې جوړول شي بیا د تماوی له تفصیل ما کړو سره پوره تاسو ته مختلف الفاظ تراب و مراغل دی نو لاول خاروا مختلف زوین نه راغسته شو بیا تین لفظ هم قران کې راغله واغه کلی شو او بو سره خټه شو او بیا ورپسې چې کم دی حما لفظ هم راغله دی خټه بیا ورو چې وخت پیوړی تور شي بیا سلاله شو خلاصه د خټه شو بیا وته شکل ورکړی شو نو مسنون شو او بیا اوچ شو کلنګې دلی شو سلسال کل پخار شو ټیمونه په والد کالب برابر شو ترتیب سره دغه سټپونو طریقې سره نو دا پرون ندی تفصیلی بیان ما کړ من سلسال اند خټه کلنګې دن کې نه چې اغا خټه کالب دا کلنګې دن کې د سنه به حاصل شوی من حما اند خټه تورې نه مزنونن بدبودار متغیرن نو تاسو بس وکیا چې زه دا کار کوم او دا وکما نو فاذا سويته هر کله چې دل رب برابر کم د اندامونه برابر کم ونفخت او ذم بوکو هم پیه پدکه مر روحی دروح بلنا د سويته مطلب واضح دی اندامونه یعنی شکل شباحت هغه د برابر کم ډانچا او قالب برابر کم نفخت فيه من روحي فقوام پدکه د خپل روحنا اوس دو خبرې دي الفاظو کې قابل وضاحت دي یو نفخه ست ویل کېږي نفخه پوکی ته ویل کېږي او دیم الله پرمایل ز د خپل روحنا پدکه ز فقوام نو دا روح څه شی دی نه دی باندې ځان پوهیږي لاول د روح وضاحت وره نو نفخه باندې به بیا پوه شي د دې روح برکه دایان ساته د مفسرینو ډیر انتهایی ګڼ اقوال علامه مناوی په خپل کتاب کې زر اقوال روح برکه ذکر یا روح تجید امام غزالی رحمت الله علیه خپل کتاب کې امام رازی رحمت الله علیه دولس دلائل او مصدر ذکر کړی دي او اختلاف پسې کړي چې دا روح څه شی دی یو جسم دی یو ماده ده کله به یو حکم الهی دی چې جسم مسم او ماده یې نشته دوه خبرې دي دا ته جوهر مجرد وی یو ماده جسم او ماده وی نو د دې ته جسم او ماده شته کدا د یو حکم الهی دی خبر هم ځان تراله نیمه رحمت الله علی او بعد نور اغی وی جوهر مجرد دی مطلب دا دیسا جسم مثل نشتا دا یو حکم ربی دی او جمهور علماء وی چی دا یو جسم لطیف دی جسم لری روح یو شید دا دی یو جسم دی یو مادا دی بیادا خبر یاد ساتھ ہے چی علامہ قاضی سنہ اللہ بنی پتر رحمت اللہ علیہ پل تفسیر کی بیا دی بارکم بہترین تفسیر ذکر کرے اوگو تفسیر خلاصہ ادارا اغوی اصل کی روح پدوا قسم دی یو تویلی کی روح اولوی برا وال روح یو تویلی کی روح سفلی دو اولوی بیا پینزہ مرتبی ذکر کرے قلب روح سر خفی اخفا او یو سفلی روح تے انسانی بدن کے رئی تا نفس ویلی کی قرآن تعبیر داگے نفا نفس را کرے چکم برا روح تے داگے اثر پدے نفس باندے پریوزی دادے مثال دا سرے لکه مثلا ور دے بر دے داگه شو آگانی پی اینا باندی پریوزی ایناو شیشه باندی اگه شیشم گرمی گی او بلکل چمک ہوئی نو دا غرانگی دا اگه اثرات انسانی نفس و روح باندی رازی نو چکم بدن کې دا بدن پا اگه باندی روان دے دا اگه دو جنب دا که نفس وال روح کې بدن وال روح کې پا اگه کی حیات پیدا کی گی دا اگه تعلق دزلس رئی او بیا دا اگه طول بدن سرئی او په هغه باندې انسان ګرځي نو هغه یو روح سپلی دی او یو روح نفس والے دی دغه روح یو روح ولوی دی بره والے یو سپلی دی چې دغه نفس ته ویل کیږي انساني بدن کې سرایت کړي دی ته انسان حیات او ژوند پاګې باندې خبر انده تعالی انسان کې غالب هغه خار ده او پکې نور اجزا دي انسان اصل کې دلسو اجزاونه مرکب دي دا خبره خپل زبان دی یاد ساتل او به هر حال دا روح بارکه دومره خبره غټه یاد وساته چې دا یو جمهور وای یو ماده ده یو سپک جسم دی نو اوس راځه په پښتو به پوه شي داخلي نه چې موږ څه شی له بوکی ورکو چې سجسمی نو هغه بوکی خبر هم ځان تعالی نو جمهور وای بوکی په خپل معنا باندې دی دا یو جسم لطیف ته بس حقیقت الله ته معلوم دی الله د طرف په هغه په بدن کې بوکواله شو او چې کله د ادم علی السلام په بدن کې بوکواله شو نو هغه کې حیات او ژوند پیدا شي خبر هم ځان تعالی او چې څوک وای چې یره د جسم نشته د روح بل دا الله یو حکم دی نو مطلب دا شو ونفخت فيه من روحي زد سره د روح تعلق ته د بدن سره پیدا کم پدې کې حرکت او احساس پیدا شي نو فقعوا له ساجدين تاسو د سجده وکړه نو د پک معنا یا پک وحل او د پک معنا یا تعلق پیدا کول دریم خبره په دې آیات کې دا چې الله وې زمارو نو ګره د دې دا مطلب نه دی چې دا الله یو روح دی زمونږه تاسو په شان دی الله پاګه باندې نعوذ بالله من ژوند دی او دا غي نه ساجزا پکې پکوال دې ته ورې کېږي اضافه د تشریبي لکه مو کعبه د الله کور دی یعنی دا الله سره تعلق دی دا الله عبادت تون کې هغه ته مخکې ځنه چې الله پکې اوسې کې دا الله کور نا کت الله صالح علیه السلام ته دا الله وکړي دا ټول دا الله وکړي خدا اضافت دیتا اضافت تشریفی وی لکی گی دا روح دا شرافت دا وجنه اللہ زانتے نسبت کرے دا مطلب نده چی دا دا اللہ روح نا پا انسان کے یوی سپکوال شوی دا روح مطلب یعنی زمان پیدا شوی شیر نور حقیقت اللہ تا چی روح حقیقت سده پا دی باندی صحیح خبر دا کل سمر دا ضرور اقوال چی دی دا تخمینی او اندازی دی دا دی حقیقت باندی اللہ کوئی دی ربش ان شاء الله د دې بارے کې سوال هم شوی نبی علیہ السلام باندې ويسالونک عن الروح تنه د پوسکې چې روح څه شي ده کولی وايي پیغمبر امر رب کولی الروح من امر ربي بس دا الله جل جلاله زماده پالون کیو امر دی صحیح خبر ده دا ټول اقوال چې دا اندازې دي د دې حقیقت الله تعالی ته معلوم ده بل خبر ده الله وی چې دا دو کارو کم اندامونه برابر کم روح پکې پکوام یعنی د کې حرکت او احساس پیدا شي برابر شي نو تاسو بیا سو کې دا فضیلت والده نو فقعوا له ساجدين دې ته اډر د مخ کې نشو چې کله دا کار وشي نو تاسو ته بیا حکم دادې تاسو پریوځه بدتا سجده کوونکی دې کې مې یو خبره دوا یاد وساده سجده باندې پریوځه نو دا سجده سوا نمخ کی میرے تویلی یو سجدہ دا عبادت تا یو سجدہ دا تعظیم دا دے عزت ورکولو دا پارا نو بعضی مفسرین وائی دا سجدہ دا تعظیم ہو او سجدہ دا تعظیم دا یوسف علیہ السلام پا دین کم گنجائشو پنورو ادیانو کم گنجائشو نو دا سجده د تعظیم و چې تاسو په دې سره د دې عزت او قاعده د مخه تکات شي. خبرم زين تعالی دا سجده د عبادت نه واځه، سجده د عبادت چې دا د الله تعالی صفت ته د الله پوری خاص ته غیر الله ته هغه سجده کول دا شرک دی. نو دا سجده د تعظیم و یو کول لمفسرین راځي، او بعد مفسرین وايي کدا سجده د عبادت مشي نو بری باندې سه اشکال ناراضي وله. زکه لکه مونږه بیت الله ته سجده کوو نو بیت الله صرف جهاد ته سجده دي، سجده مونږ چا لپاره کوو؟ الله تعالی لپاره. نو کعبه چې د آدم مسجود له لها، نو دا غننګي آدم علی السلام مسجود له کل قبلو هغه طرف ته صرف سجده وا، ورنه نور ود الله په حکم او د الله لپاره پرشتو کړو. آدم علی السلام د لپاره کړی نو آدم علی السلام صرف ترپو نفقاو له ساجدین دا حکم شو. بیا الله تعالی فرمای وضاحت کوي چې بیا څه چلو شو، وېکړه کوي نکړه. دلته کې تفسیری حازم یو کول ذکر کړ، والله ولم سند مندې خنشتا وې بعض فرشتو ساغه وخت کې فرشتي وي اغي ونکړه اغي الله سوزولي، بیا نور فرشتو پیدا کړی چې حکم کو اغي وکړه. خو د دې حقیقت د دې کول سند نشتا دا خبره، والله تعالی علم دغه سیمو پسیرین ذکر کړه حکم زوره. قران سوای فسجد الملائکتو سجدوا الملائکتو فرشتو، نو کده شي ټولو کا لګو کړه قران وینا کلهم ټولو دا خبره کده. بیا دا ذهن تراتلی شي چې نه ځان ځل الله کړه کپجم باندې وکړه، نو قران وی اجمعون په یو ځای ځان ځل نه نکړي، بس طول د الله د حکم تعمیل په یو ځای باندې آدم علیه السلام ته سجده وکړه. الا ابلیس، الله تعالی فرمای مگر ابلیس اونکه. خبر هم ځانته ابلیس اونکه، ابلیس دا د شیطانانو پلار مشر بابا دی، د اونکه. او پرون مې راته ویلو چې ابلیس او جنات دایو شرکان مې جن په پسکان امر ربي دې پریانو نو خدای په کوی د کې جنیت ما دوا نو ده الله د حکم نفس کو جنات دي شرارت والا، نو دیم دا غینو شریرو نو ففسقان امر ربه د چې کوم دې خپل رب نه پرمانی وکړای کی فسق کو د سجده اونکل. پدې شو دې کې خبره کولی شي بتور اشکال نو پاګې باندې ځان پوهه کړه خبره غلط. بعضی وی پرشتي وی ابلیس ته حکم نه، حکم هو پرشتو ته ویس کال ربک للملائکه، نو کده اونکل ته حکم نو، دا خبره غلط ده. دته حکم او ذکر واست ور پس راضی ابا ان یکون ما ساجدین، زه انکار وکړ نو انکار یو سلیل کوي چې چاته دی حکم او اډر وکي نو انکار الکل وي را کوي ته ما وې ته انکار وکړ دا ابا لفظ نه پته لګي دته حکم او که ابا لفظ ته نه ګوري نو لال شجریشته مسی پرکه صورت سواد تلرشا. الله تعالی فرمای شیطان ته یا ابلی ما مناک ان تسجد لما خلقت بيدي از امر تو کیو ذکر ازی تا ولی سجده نکلا چې تا ماډرو نو چې څنګه دا خبره غلط ده چې ته حکم نو دې پرشتو کې ته باندې ته حکم او دونه کړ ته باندې ما باندې اصلن پرشتو ته حکم او دته حکم چې کله آدم علی السلام ز پیدا کم دو کارو کم کالب برابر کم روح ته کې واچم ته سجده وکړه نو دا حکم دته مو دا حکم برابر نک زکه الله فرمای الا ابلیس ابا انکار وکړو ان یکون ما ساجدین دا چې د شی د سجده کوونکو سره د دې خبرې نه د انکار کو تمرد او سرکشي وکړه. بیا د دوه د الله تعالی مسکې دغه دوران کې څه خبرې شوې د الله تعالی پوس کړی چې دا کار دی ولې ونه کو د جواب ورکړی دی. بیا الله تعالی په دې باندې حکم صادر کړی دی او ان شاء الله سبانی درس کې آبیا ذکر کی. وَإِذَا اُيَادْكَا وَقَالَ رَبُّكَا چِوِ رَبْسْتَا پَالُنْ كِسْتَا لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اِنِّي يَكِنًا زَچِئَمْ خَالِقُنَ اللَّهِ پیدا کونکِمْ بَشَرًا يَوْ انسان مِنْ سَلْسَالِمْ دا خطی کرنگی دنکینا من حمئن چه غب اغستشوی من حمئن مسنونن دا تور خطی بدبودارینا یا من حمئن دا تورینا مسنونن مصورینا چه اگه تب شکل ورکلشوی کالب شدہ مظہری دا مانا کرده دا دا سن الوجه نه یو شی ته شکل ورکول کالب کې ټول خټه کالب ولا ورکی کالب کې واشه برابرې کی دا غینه هغه ست شی دی لفظ فاذا سويتو فاذا فسطا وكي سويتو جز برابر کم دلرا ونفخت فيه من روحي وبقام بدكه من روحي ذ روح طلع چکم روح ما پیدا کړي نفقعو تاسو شیتاسو لہو دی آدم علیہ السلام و السلام تا ساجدینا سجدہ کون کی نو دا سجدہ دا تعظیم دایان ستا اس حرام دا زمان پا دین کی سجدہ دا عبادت دمخینا حرام دا سجدہ دا تعظیم دا حرام دا او دا پا دی وجبانے بعضو دینونو کی دنور سیزونو گنجائشو کو آغا خبر بیا د شرک د پر ذریعہ ګرځیدا اچون کې دا دین تر قیامت پورې چلی دن کې دین دی بل نبی راتلو ول نشتا نو چې کم احکامات باز خبر داسې وي چې بازو کاتو کې ذریعہ د شرک ګرځیدل نو اغم الله تعالی سد لزرای په دې دین کې اغه ناجایز کړی خبر هم ځان درالا اغه گنجائش ختم کړي نو د سجده د تعظیم گنجائش ختم کړي ذکر د تعظیم په نیت باندې باز ټیم کې خلک عبادت کوي خلق تیجی کئی مزارون کا پوئی گیم نا چی تعظیم سے شہرے عبادت سے شہرے خوبت دے عبادت پنیت بے کئی ایمان تینا ختمی گی داری وجنہ اس گنجائش نشتا نفس اجب فقعو بس شیطاسو لہو دی آدم علیہ صلاة و سلام تا فتردد باندے ساجدین سجدک ان کی فسجد الملائکتو نو اللہ پیدا کو جوڑے کو روحی پکیوا چاو نسوشو فسجد الملائکتو پسجد اکرا ملیکو کلوم طولو اجمعونا یو زیواندے الا ابلیس مگر ابلیس ابلیسو نکڑا ابا انکاریو کو ایبونا دا چشی دے ماس ساجدین سرد سجدے کا انکونا دیم دا غی سر عمل گری سجدو کی دا دے خبرنا دے انکارو کو بس یا اول اولین یا آخرین یا ذل قوت المتین یا رحم نساکی کریم اخدر سجدستا دا عظیم عبادت تے مستا عظیم عبادت تے کریم اخدر ابلیس تے انکار کردے آخر من دا پرشتو پلار باندے چستا حکم منل لے کریم اخدر پاگ باندے منگ روان کی یا اللہ دے ابلیس دلارے نا دا غد تابدارے نا منگ یا اللہ زمون بچی رونا خوین دے کریم اخدر من طول ساتے یا اللہ سنگا چے زمون گا انسر اصل لے یا اللہ سنگا چے تا من تا فضیلت را کردے یا اللہ کریم اخدر یا اللہ دا غد فضیلت چے کمی تکازی دی دے انسانیتنا چے دا اللہ دے پیغمبر احکامات برابرو لی کریم اخدر من گا دا غیب برابرون کی گئے یا اللہ تا زمون رازی شی یا اللہ دنیا نا چیزو ترازی قبر کم رازی یا اللہ خیرت کستا مخیط پاسو ترازی یا اللہ زمون رازی شی صلی اللہ تعالی